إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عزت مندو محترم مسلمان ورنو فدي خطبكي دا يو مهم موضوع باركي خبري كوو چه اغي عنوان دا بر الوالدين دا مور فلار سرا احسان كول دا مور فلار خدمت كول د مور پلار خبر اوریدل د مور پلار پوره پوره حقوق ادا کول دنیا کې کده چا په چا باندې حق وی نو عظیم ترین انسان او انسانان چې داغوی حقوق دی په نور باندې هغه مور پلار دی ورونو د مور پلار د پاره رب العالمین یو عظیمه منزله ګرځولې ده داغي سراب الحس قسم من زلا برابر ندا الله رب العالمين دمر فلار سر احسان كول داغوي بر داغوي خدمات داغوي خبر اوريد الفرز غرز ولدي او داغوي عقوق داغوي نافرماني داغوي خفا كول قول باندي وكفعل باندي اغي د كبائر وغناونو نغرز ولدي ورونو رب العالمين د مور پلار حق د خپل حق سره یو ځای ذکر کړی دی دا په دې دلالت کوي چې دا ډیر عظیم حق دی توحید د رب العالمین چې په ټولو حقوقو کې اوچت حق دی پس د توحید نه الله رب العالمین د مور پلار حق ذکر کوي د هغوی سره احسان ذکر کوي قرآن کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت په دې باندې دلیل دی چه ده مور و پلار عظیم حق ده فخفل اولاد باندیم رب العالمین قرآن کریم که فرمایی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا ستا رب ده فیصله کلی ده حکم کلی ده چه تاسو غیر ده الله نده بلچه عبادت مکوی عبادت صرف ده یو الله وکی و بالوالدین احسانا او د خپل مور و پلار سره احسان وکئ نیکي وکئ د هغوی خبره ومنئ او د هغوی خدمت وکئ د هغوی حقوق پوره پوره ادا کئ ورونو د مور پلار حق د الله د حق نه وروسته ذکر کېده دې باندې دلالت کوي چې دا ډېر عظیم حق دی ډېر عظیمه منزله ده چې الله رب العالمین هغه د خپل حق سره یو ځای ذکر کړی دی. بیا فرمایي که چېرته یو د دې دواړو نه یا دواړه هغه سپینګرتوب ته ورسیږي هغوی سپینګیرې شي نو ته به د هغوی تدعف کلمه هم نه وایې هغه کلمه هغه حرکت بنه کوي چې د هغوی زړه ته هغې باندې درد رسیږي هغوی ته اذیت رسیږي تکلیف و خفګان رسیږي. وقل لهما قولا کریما او ډېر نرم او عزتمندې خبرې د هغوی په مخ کې کوه. بل آیات کې رب العالمین فرمایي واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا د یو الله عبادت وکړئ د الله سره په عبادت کې شرک مه کوئ او د مور و پلار سره احسان وکړئ. مقصد زما د دې آیاتونو ذکر کولو نه دا دی چې رب العالمین د خپل حق نه وروسته د هغې سره یو ځای د مور و پلار حق ذکر کوي. یو عظیم منعم زمونږ او تاسو باندې اولنی الله رب العالمین دی چې موږ یې د نشت نه وجود ته راوستي یو موږ یې پیدا کړي یو موږ ته رزق راکوي زمونږ تدبیر کوي زمونږ مالک دی زمونږ د مرګ او د ژوند خالق و مالک دی. د هغې نه وروسته عظیم نعمت چې په موږ او تاسو باندې دی احسان دی د مور و پلار دی. مور و پلار زمونږ او ستاسو د عدم نه د وجود د سبب مور و پلار دی او هغوی چې څومره احسان د بچو سره کلی دی دا بل هیڅ قسم انسان د انسان سره نه دی کلی. د مور تکلیفونه چې وګورئ نه میاشتې یو انسان په ګډه ګرځئ بیا هغه د ولادت دردونه هغه تېروي دوه نیم کاله درې کاله پورې هغې ته تی ورکوي د هغې صفایي کوي د هغې پاکي کوي د هغې په مرستیا باندې مریضوي د هغې په سهارو په بېخوبۍ باندې بېخوبوي هغه چې کله ناکلان دی دا ورسره تکلیف کوي تر اووه کلو اتو کلو پورې هغه څومره تکلیفونه د دې ماشوم سره ګالي او دارنګې پلار د هغې دپاره څومره محنتونه باسي. ډېر خلک زی سفر کوي مزدوریګانې کوي تکلیفونه وباسي د دغې بچیانو د سعادت او خوشحالۍ دپاره هغوی دپاره رزق ګټي هغوی دپاره علاج جامه سکن ملبس د هغوی خوشحالي لټوي خپل ځان تکلیف ته ورکوي خو هغوی ته خوشحالي او نیکبختي ګټي سعادت ورته ګټي. نو بیا دغه انسان چې کله لوی شي نو هغه بیا کله کله د مور و پلار خبره نه مني هغه احسانات هغه فراموش کوي او هغه هېروي. ورونو دارنګې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وصیت کلی دی موږ ته چې د مور و پلار سره احسان کوي ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن. رب العالمین وای ما انسانانو ته وصیت دی د الله رب العالمین دی چې مور و پلار سره به ګوره احسان کوي ښه به کوي. مور وای ډېر په ضعف او کمزورۍ حالات کې هغه په ګېډه کې حمل کلی و او د هغې د تینه شکول دوو کالو کې دي او دا مې ورته ویل دی انشکر لی ولوالدیک الی المصیر ای بنده زما شکر اول ادا که او بیا د خپل مور و پلار شکر ادا که ما ته ستاسو راتګ دی. ورونو بر الوالدین څومره فضیلت لري څه فضیلتونه لري که انسان وغواړي چې د مور و پلار سره بر وکړي احسان وکړي خبرې ومني د هغې طاعت وکړي. مور و پلار هیچ چا سره برابر نه کی په ژوند کې نه د خپل اولاد سره نه د خپلې ښځې سره نه د خپلو ورونو سره د مور و پلار سره د چا حقوق هم مساوي نه دي. ورونو څه فضیلتونه لري راځئ چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو کې وګورو چې یو انسان غواړي د مور و پلار سره احسان وکړي بر وکړي خدمت یې وکړي خفه یې نه کړي خوشحال یې وساتي څه فضیلت لري څه اجرونه لري. ورونو دا ډېر عظیم اجر لري انسان ته ثواب میلاویږي سره د دې ته خپل حق ادا کوي واجب ادا کوي او هغې سره الله رب العالمین ته اجر درکوي ثواب درکوي. نو الله رب العالمین دې باندې ډېر ډېر اجرونه مرتب کړي دي. یو دا چې الله رب العالمین د والدینو بر د احب الاعمال نګرځولې دي چې الله رب العالمین تر ډیر محبوب د عملونو نه څه دي بر الوالدين چې د مور پلار سره احسان وکي نیکی وکي خبرې ومني. نبي صلى الله عليه وسلم نبوختنا وشو أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله كم يو عمل دير محبوب دي رب العالمين تدير ورتخوخ دي چه منغا غوكو. نبي عليه السلام وفرما إلى الصلاة على وقتها منز بخب الوقت باني كول دا محبوب دا عمالنا دي إلى الله رب العالمين تا. قال ثم أي ده منزل روستا بياورتا كم عمل دير محبوب دي رب العالمين تا. نبي عليه السلام وفرمايه ثم بر الوالدين بيا ده مور فلار سرا نيكي وإحسان كول داغوي خبر منل داغوي خدمت كول دا الله رب العالمين تا دير محبوب دي بياورتا ويلا چاقين روستا بل كم عمل دير محبوب دي بياي وفرمايه الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله. ورونو دي حديث كي بر الوالدين دي جهاد في سبيل الله نمخي ذكر شوه دي چه دي جهاد نهم الله رب العالمين تا دي مور فلار احسان داغي خبر من داغوي خدمت داغوي خوشالي دا دير محبوب دي رب العالمين تا. دوين فزيلت دادي چه دي مور فلار سر احسان كول خبر من داغوي خوشالي خوشال ساتل د جنت د داخلي د سبب د انسان د فارج الله جنت ته داخل کی. ابو هريره رضي الله تعالى عنه حديث دي دا وي نبي عليه الصلاه والسلام فرمائل رغم انفه رغم انفه رغم انفه دريكرت واي فوز دي ولا فخاور ككل شي ذليل دي شي دا انسان ذليل دي شي ذليل دي شي. قيل من يا رسول الله چته فوسوک یا رسول الله سوک یا ده چا فوزری په خاوره کړه شی او ذلیل دی شی. قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه. اغه سوک یا دوم چې اغه سرای مور فلار یو یا دواړه اغه سفنگرتوب ته ورسیږي او اغه سره هم دا جنت ته داخل نشي او بیا هم دوزخ ته ځي د پوزری په خاوره ککړه شي. یعنی د مور و فلار وجود او سپینګرتوب د دې سبب ونه ګرځي چې دا جنت ته داخل شي. معنا د دې خدمت ونه کي د دې سره بر نه کلی احسان نه کلی د هغوی دعای نه یې اغستلي هغه د دې سبب نشي چې دا جنت ته داخل شي. نو د ده لپاره ذلت دی دا د الله ذلیله کي. نبي عليه السلام ورته بدعایي کلي د ورونو. معلومیږي دا چې هر هغه څوک چې د هغه مور پلار هغه زاړه شي معمر شي او انسان د هغې خدمت وکړي خوشحالې وساتي هغې سره احسان وکړي هغه د دې سبب دی چې دا به انشاءالله جنت ته داخلیږي. ورونو درېیم فضیلت دا دی چې د مور و پلار رضا دا د الله رب العالمین رضامندي ده. که موږ غواړو چې الله رضا کړو الله د موږ نه رضا شي نو د مور و پلار رضاتیا کې د الله رب العالمین رضامندتیا ده د هغې رضا ده. نبي عليه السلام فرمایي رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. د رب العالمین رضا دا د پلار په رضامندتیا کې ده که پلار درنه راضي شي خوشحال شي رب العالمین درنه خوشحالیږي او که پلار درته غوسه وي او خوشحال نه شي رب العالمین تا نه هغه غوسه کیږي خفه کیږي. نو دا عظیم فضیلت دی. څوک نه غواړي چې رب العالمین د هغه نه رضا وي او خوشحاله وي؟ هر یو موږ نه غواړو. که رښتیا موږ په دې کې صادق وو راځئ چې خپل مور پلار راضي وساتو خوشحال وساتو د هغې په خوشحالي کې د رب العالمین خوشحالي ده او رضامندتیا ده. څلورم فضیلت ورونو دا دی چې رب العالمین جنتونه د مور د قدمونو د لاندې ګرځولي دي. جنت غواړي صادق په دې کې د مور پلار خدمت وکړه خصوصا د مور د قدمونو سره یو ځای اوسېږه هغه خوشحال وساته خدمت یې وکړه جنتونه به ستا دپاره نصیب کیږي. یو سړی یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی غوښتي چې جهاد وکړي. نبی علیه السلام ورته وویله چې واپس چې خپلې مور سره احسان و نیکي وکړه هغه خوشحال وساته. اسلی بیا و یا رسول الله ز غوړم جهاد وکم من لرم جهاد تلال شم نبی علیہ السلام بیا ورته وای چې لار شیخ خپل مور سره نیکی او احسان وکا دغه خدمت وکا دریم کرد نبی علیہ السلام ورته بیا وای ویحک الزم رجلها فسم الجنه دغه د خپې سره ملزم اوسېږه او مغزې کې جنت دی جهاد لتک مقصد ستاسه دی چې الله رضا شي جنت راکي ته جنت غواړې د جنت خوخه چې جنت ته داخل شي لال شمور سره هغې سره یو ځای واوسېږه خدمت یې وکړه خوشحاله وساته فسم الجنه او مغزې کې جنت دی نو علما وایي الجنة تحت اقدام الامهات د میاندو د قدمونو لاندې هغه جنت دی که مونږ رښتینی یو په دې دعوه کې نو راځئ چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو خوشحال وساتو راضي وساتو ورونو دارنګې پنځم فضیلت دا دی چې یو انسان ته د مور و پلار په خدمت باندې د مجاهد فی سبیل الله منزله میلاویږي لکه ته چې د الله په لار کې جهاد کې د الله د دشمنانو سره یو ځل نبی علیه السلام ته یو سړی راغی ورته وایي یا رسول الله اني اشتهي الجهاد جهاد سره مې مینه ده شوق دی رغبت دی چې جهاد ته لاړ شم ولا اقدر علیه خو تلی نشم وس مې نشته مینه لرم شوق لرم خو وس نه لرم چې لاړ شم څه وکم نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي هل بقي من والديك احد مور و پلار نه دي کوم یو ژوندی دی فقال امي نه وای او زما مور ژوندی ده قال فاسأل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد الله نوغ على كتات داغي بر وإحسان فنسيبك جاغي سرخوك يغا خشال وساتي كلا داكاروك نداس دلك تجي حجموك وعمروك وتجهاد في سبيل الله وك داغم رأجر فزيلت لري ورون یو بل سړی راغی نبی علیه السلام نه اجازه غوښتله چې زه جهاد ته کول غواړم جهاد ته ځم نبی علیه السلام ورته فرمایي احی والداک مور و پلار دې ژوندي دي هغه وایي نعم قال ففیهما فجاهد د صحیح مسلم روایت دی دغې دواړو باره کې ته کوشش وکړه چې الله راضي کړي دوی راضي کړي دوی خدمت وکړي د دوی په باره کې جهاد وکړه مجاهده وکړه کوشش وکړه نطات هذا جهاد في سبيل الله أجر رب العالمين ملاوي ورنو دارنج دي مسلم شريف بالحديث دي يوصل راغ نبي عليه السلام تواي يبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تأثر في جهاد أو هجرات باني بيعتكم دال الله سرا دال الله رب العالمين أجر غالم نبي عليه السلام ورتفرماي فهل من والديك أحد حي یو کس د مور و پلار نه د کوم یو ژوندی دی قال نعم بلکې لاهما و دواړه ژوندي دي نبی علیه السلام ورته وفرمایل فتبتغي الاجر من الله د الله نه اجر غواړي ثواب غواړي قال نعم وایي و اجر ثواب غواړم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما وفس شخ بل مور و پلار ته لاړ شه د هغوی صحبت او د هغوی سره معیشت او زندګي دا په ښه طریقه باندې وکړه هغوی خوشحاله وساته ستا دپاره د جهاد فی سبیل الله اجر دی ورونو شپږم فضیلت دا دی که یو انسان غواړي چې د ده د زوړتوب او د سپینګرتوب په وخت کې د ده بچیان د ده سره ښه زندګي وکړي د ده خدمت وکړي خوشحاله وساتي نو نن دې دا د خپلو مور و پلار خدمت وکړي او خوشحاله وساتي علماء وي الجزاء من جنس العمل جزاء ده جنس العمل نده سنگه چه مورو پلار سره ده کلی بچیان بده تاسر و مغسی که یورونو ارقا انسان چه ده مورو پلار سره بد سلوک کلی خفه ساتلی او مورو پلار بانی پلار جور شوی ستاسو که خیال بی زمان معاشره که لیر کرتی پلار چه سفنگیره شی و زوی لکشانه را زلموته شی بچی وشی نو پلار ته وایي بابا ستا وخت لاړو اوس دا زموږ وخت دی دې کارونو کې ګوتې مه وهه اوس زما وخت دی هغه ته ډېر سپورې خبرې کوي ګویا کې هغه په دې زندګۍ کې یو محمل انسان جوړ شه اوس زه زلمی شوم زه سړی شوم ستا وخت لاړ ته اوس غلی شه خبرې مه کوه ځان په پلار باندې پلار جوړی نبی علیه السلام یو حدیث کې د شپږ شیانو نه پناه غواړي د الله نه یو د هغې نه ومن ولد يكون علي ربا يا الله زد داسي ولد زوين فناغ وعلم چه اغا سبا ما باني پلار جوليگي ما تأمر نهي كي تشوكا ومكا وشوفش خبري مكا وغل تكينا دي مجلس لمرازة نو دغسي ولدنا رب النبي صلى الله عليه وسلم فراغ ولي الله فوري الله دغسي بچيرا مكي تفكر وكا زان باني دا راولا چې ستا دغه بچی چې تا د هغه دپاره ټول عمر خاورې کې مزدوریګانې کې ځان تباه کې چې هغه لږ تعلیم ته ورسېږي هغه لوی شي هغه ته واده وکړي او سبا ته دې ځنه لاړ شي سبا تا ته وایي پلاره ستا وخت لاړه خبرې مه کوه چوپ مجلس له مه راځه زه چې کوم ځای کې وم هلته به ته خبرې نه کوې نو ستا به څه حالات وي په دغه وخت کې څومره به ناامید کېږي څومره به خفه کېږي چې وبچو خو ته خو ما نه پیدا یې نن ته ما ته وایي چې ته خبرې مه کوه ورونو انسان باید خپل مور پلار باندې پلار جوړ نشي کار څومره هغه سپینګیری شي هغه د کار نه ولویږي ته که هر څومره غټ شي او هر څونه بچي نمسي دي وشي خو د پلار زوی ته ته به نیکیې خو د خپل نمسو نیکیې ته پلار یې د خپلو بچو پلار یې خو د پلار زوی ته هغه دپاره د مرګه پورې به په زوی ویلی قایل یې ته د هغه بچو یې ته به پلار باندې پلار نه جوړېږي چې ته هغه ته امر ونهی کې چې ستا وخت ختم شو ته اوس لاړې زما وخت دی زما مخکې به ته خبرې نه کې د دغسې زوی نه نبی علیه السلام پناه غوښتلې ده ورونو نو پنځم فضیلت شپږم فضیلت دا دی چې د مور و پلار سره احسان کول نتیجه دا ده چې ستا بچي به د تا سره بیا احسان کوي ښه به کوي ستا رضامندتیا به طلب کوي چا چې د مور و پلار سره احسان وکړه ښه خوی وکړه خدمت یې وکړه خوشحالې وساتل رب العالمین به داسې اولاد ورته نصیب کړي چې هغه به د ده سره احسان کوي د ده سره به ښه خوی کوي د ده رضامندتیا به لټوي کما کان یفعل هو موالدیه لکه څنګه چې ده د خپل مور و پلار سره کول نبی علیه السلام یو حدیث کې وایي برو آباءکم تبرکم ابناؤکم خپل مور و پلار سره نیکي او احسان او ښه اخلاق وکړئ ستاسو بچیان به د تاسو سره بیا دغه شانه کوي ورونو دا په تجربې سره م ثابته ده چې موږ او تاسو فکر وکړئ هر هغه کسان چې د هغوی بچیان نافرمانه وي د هغه تاریخ ولټوئ هغه به ضرور د خپل مور و پلار سره ښه اخلاق نه یې کړي د مور و پلار نافرماني به یې کړي د هغوی سره به یې بد اخلاقي کړي هغې په نتیجه کې به د ده بچیان د ده سره هغسې خوی کوي لکه ده چې خپل مور و پلار سره کلی دي ورونو د مور و پلار سره احسان حتی دې پورې که هغه مشرکان هم وي کافر هم وي دنیایي امورو کې به ته د هغه سره احسان کړې هغوی به خوشحاله ساتي ته د هغه بچی یې د هغه نه پیدا یې د هغه نه یو جز یې نو رب العالمین د مور و پلار سره احسان کول که کافر هم وي د هغې سره به ته احسان کړې خبره به منې خو کله که تا ته د الله په معصیت باندې امر کوي بیا به ورله نه منې هر مور و پلار چې خپل بچي ته اولاد ته په معصیت امر کوي دا مور و پلار مسلمانان وي که کافر وي تا باندې بیا خبره منل جایز نه دی چې تا ته معصیت باندې امر کوي مثال په توګه یو مور و پلار تا ته وایي مونځ مه کوه نو بیا به خبره نه منې مونځ د الله فرض دی مونځ نه کول معصیت دی تا ته وایي فرضن که ږیره وخرایه او ته په دې مقتنع چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی نو په دغې کې بیا خبره نه منې تا ته وایي چې ته به غلا وکړه نو ته بیا دا خبره نه منې مهم دا ده چې کله تا ته د الله په معصیت باندې امر کوي بیا د هغې خبره منل جایز نه دي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق طاعت د الله په معصیت کې نشته دی ورونو سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه اغا خپل مور سره ډیر نیکی کوون کېو هغه چې کله مسلمان شه مور کافر و مور ورته وایي سعد دا تا چې کوم دین قبول کړل چې دی باندې بیت کافر نشه دا دین پرې نه دی نو زه به خوراک او سکاک بند کم تر څو چې مړه شم خلک به درته په غور کوي چې سعد خپل مور ملک لا قاتل امه د خپل مور قاتل لی او تا ته خدا امر دی چې د مور و پلار احسان به کوئ خبره به یې منئ زه درته امر کوم خپل دین پرېږده که نه زه د لږې او تندې نه ځان وژنم سعد رضی الله عنه ورته وایي ای مورې دا کار مه کوه زه خپل دین د هېڅ شي دپاره نه شم پرېښودلی دې باندې ځان قانع که دا کار ونه کړي هغې یوه شپه یوه ورځ یا دوه ورځې خوراک سکاک بند که سخته وږې شوله سعد ورته بیا راغی وایي ای مورې زما دي فالا قسم وي كستا سل روحنا شبيو يو روح دي وزي يوم لكيجي نزبا دا دين پري ندم دين پري خدل زما وجدان نماني داده سي دين ده چزي نشم پري خدلي نخوا خده كي خورا كيو كنا كي اغي چه كلاويل چه سعد مسمم ده او اغا دين پري خدون كي نده خورا سكاكي شروع كبيا نو پدغي كي بي آيات نازل شرب العالمين فرمائي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كتابا إذا كوشش كي ما سر الشرك وكي الله وي ندغي وحكي بياي طاعت مك وفلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دنيا كارونو كداغي سر خم وعشرة وخص وحبت وخ رويش كوكغا مشركان هم وي ورونو دا په دې باندې دلالت کوي چې د مور او پلار حق هغه عظیم حق دی که هغه کافر هم وي په تا باندې حق لري خو یو طریقه باندې به خبره نه مني چې تاته د الله په معصیت باندې هغه امر کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رونو لك سنگا چه دمورو فلار سر احسان كول نيكي كول داغوي خوشالتيا آغوي سر بر دا داغوي پو جوان كي كيگي دارنگ داغوي دا مرد نهم داسي فرصتون اشتده چه آغوي ملدي او تکولشي چه داغا عجر تا تحاصل شي چه مورو فلار سر تا احسان وكي نبي صلى الله عليه وسلم تيسالي راغ ويا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ يا رسول الله زما دمور فلار دي إحسان ندسي وشي باتي ليش دا غي دماغ نروس تزد أغوي سر إحسان وكم بر وكم نبي عليه السلام ورتواي وو سو شياني ورتوا خوده چه دا شيان دمور فلار چه غم لدي أو توكي لکه ته چې د مور و پلار سره احسان کې هغه اجرونه چې هغې باندې مرتب دي هغه ته اوس هم حاصلولی شي. نعم الصلاة عليهما د هغوی دپاره دعا کوله چې ته ورله دعا وکړي، والاستغفار لهما طلب د بخنې د ګناهونو وکړي، یا الله زما د مور و پلار ګناهونه معاف کړي، وایفاء بعهودهما من بعد موتهما د هغوی د مرګ نه وروسته هغوی چې چا سره کومې وعدې کړي دي هغه وعدې ته ورله پوره کړي، وإكرام صديقهما داغوي دا دوستان وإكرام وأغي احترام وكي داغوي سرمنا وشفقت وكي وسلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أغسل رحمي چه دمور بلار فو وجب أن تچا سرکي داغي بغير نكيجي أغسل رحمي وكي نو دمار نروست داغا سل رحمي تقايمة كي دمور بلار رونو دا مرگ نروست هم انسان کولی شي د مور و پلار سره احسان وکي. سلف و صالحینو عظیم نمازج لري د مور و پلار سره د احسان کولو، هغه په ژوند کې وي او که هغه د مرگ نروسته وي. یو قصه تاسو ته ذکر کوم، وخت لږ دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یو سورلي لرله، یو خر، هغې باندې به سفرونه کول، یو پګلۍ لرله ښایسته چې هغه باندې به یې پګلۍ وهله. یو ځل مکې مکرمې ته په سفر باندې روان دی، خپله سورلي ورسره ده. هغې وخت کې دغه سورلي د خر داسې مثال لري لکه نن چې سړي سره یو لانکلوزر یې 2013 ماډل او د اوسنۍ زمانې یو ښکلې جامې خولې واسکټ او یو ښکلې پګلۍ ولري. نو سفر باندې روان دی، یو عربي ورته مخې ته راځي، یو بانډچي داسې چې ورته وکتل، وایي ته د فلاني زوی نه یې؟ وایي ولې نه یې؟ هغه خپل سورلۍ نه خر نه کوزېږي، وایي راشه دې باندې سور شه او خپله پګړۍ راخلي، هغه ته یې په سر کوي چې دا پګړۍ دې په سر کوزه. لکه یو انسان سفر باندې روان دی، د مکې سفر، او لانکلوزر یو سړي ته ورکوي چې دا واخله، هغه خپل واسکټ او خپله پګړۍ م ورته ورکوي، ځان هم دغسې پرېږدي. عجیب خبره ده. خپل ملګري ورته وایي یا عبدالله بن عمر دا دې څه وکړه؟ دا خو یو عربي دی، یو بانډچي دی، لږ شي باندې هم خوشحالېږي، یو معمولي شی ورته ورکي، تا خپله ټوله سورلي ورکړه، خپله پګړۍ دې ورکړه، دا ولې؟ هغه ورته وایي، عبدالله بن عمر رضی الله عنه ورته وایي، ماذا نبي صلى الله عليه وسلم نريد لدي إن من أبر البر سلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي دير دنيكي نم عظيمنيكي أغدا كيو إنسان دخبل مرپلار دوستان دوستي وفالي پس تاغينة چاوي وفاتشي وإن أباه كان صديقا لعمر وقر يرونو وای د دې سړي پلار زما د پلار د عمر دوست او د هغې انډیوالو د هغې په خاطر ما ورته لاسوردي ورکړه یعنې دا سړی هم نه چې دا یې دوست و د ده پلار زما د پلار دوست و د پلار دوستي فعالي هغه ته خپله سورلي هغې ته خر ورکوي خپل واسکټ ورکوي چې دا زما ستا پلار زما د پلار دوست و راشه دا واخله او ځه وروڼو دغسې وي بر الوالدین پلار یې وفات دی د پلار دوست هم نه دی د پلار د دوست زوی دی هغې ته خپله ټوله سورلي او واسکټ ورکوي چې د خپل پلار سره احسان وکړي وروڼو د دې په مقابل کې بر الوالدین مقابل کې عقوق الوالدین ورته وایي د مور و پلار خلاف د مور و پلار مخالفت د مور و پلار ته اذیت رسول هغه په قول وي که په فعل وي هغې ته بد خبرې کول د هغوی خبره نه منل هغوی ته اذیت حتی د سترګو په حرکاتو کې هغوی ته اذیت رسول یو طریقه شونډک دغسې ګزارول چې هغه هغې ته په اذیت رسیږي او یا به طریق اولا چې په فعل باندې وي خدا نخواسته ډېر بدبخت انسانان داسې هم شته چې هغوی خپل پلار و مور ته لاس اوږد کوي او کله کله هغې باندې وار کوي نو دې ته عقوق الوالدین وایي فإجماع أمة بان عقوق الوالدين دا أكبر الكبائر ندي دا كبيرة قناون ندي دا حرام دي فإنسان ما نيش دخل مور فلار عقوق غينا فرماني وكي نبي صلى الله عليه وسلم فرماي لعن الله من لعن والدي الله لعنة دي وفاق چاچ مور فلار بان لعنة وي ويا رسول الله دي سوكم شتا چه مور فلار بان لعنة وي يغيتا كنزلي كي ويو يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه خفلا مباشر ورتنكي زمان زني بدبختان خم مباشر مرتكي فلار مرتكن زلكي هغي وقت يغوي دا بعيد وغانا لا چه دا أحمق بم دوريا كيوي چه مرو فلار تكن زلكي مباشر نو نبي عليه السلام وي چه خفلا نكي خود دي سبب گرزي چه بل انسان ستا فلار مرتكن زلي وكي دبل سلي فلار تكن زلكي نو اغستا فلار وكن زلي نو ته د دې سبب شولې لکه تا چې خپل پلار په خپله کنځلې یا د بل چا مور ته کنځلې کوي هغه ستا مور وکنځي نو ته د دې سبب شوې چې د مور و پلار کنځلې دا بل سړي ستا مور و پلار ته وکړي وروڼو نو رب العالمین د عقوق په باره کې وایي ولا تقل لهما اف یو اف کلمه دا به هم د هغې په مخ کې نه وي نو ما بالو که بې د هغوی خبره رد کول هغوی تعزیت رسول د هغوی خدمت نه کول هغوی ناامید کول دا خو په طریقه اولا سره حرام دي د حقوق و جزا باره کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا د کبایرو ګناه نه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا انبئکم باکبر الکبایر تاسو ته خبر نه درکوم چې اکبر الکبایر څه شی دي کبیره ګناهونو کې لوی ګناه کومه یو ده الاشراک بالله د الله سره شرک کول و عقوق الوالدین او دویم د مور و پلار حقوق د هغوی نافرماني د هغوی ته اذیت رسول د هغوی خبره نه منل دارنګي د عقوق جزا دا ده چې رب العالمین هغه انسان ته چې د مور و پلار نه عاق دی د آخرت نه مخکې دنیا کې ورته عاجل عذاب ورکوي هغې ته هغې ته عقاب ورکوي نبي علیه السلام فرمایي كل الذنوب يوخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين كل گناونه چې انسانان کوي الله رب العالمين کو غوړي دا غي سزا اخرت ته روسته کوي سزا یې اخرت کې ورکوي دنیا کې نه ورکوي الا عقوق الوالدين مگر د مور فلار عقوق فان الله يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات دنیا کې الله فاک هغې ته سزا ورکوي هغې ته جزا ورکوي چې د مور و پلار هغه حقوق کوي وروڼو دا یو مهم موضوع ده چې یو انسان په دې باندې اهتمام وکړي د الله رب العالمین د حق نه وروسته عظیم حق هغه د پلار و مور حق دی اسلام هغه اسلام هغه دین دی چې هر چا ته خپل حقوق ورکړل دي د بشریت حقوق هغه زموږ اسلام کې دي وروڼو خلق شوي ده بشر حقوق وده إنسانان حقوق وده خزو حقوق من قوي راشي إسلام وقري في إسلام كده هرس حقوق دي رب العالمين ده مخلوق بيدا كله ده إنسانان خزي لاريني بيدا كله أو هر يبت خبل حق ور كله ده إنسانان تسدي يا مور ده يا فلار ده يا زوي ده يا لور ده يا خزة ده يا خور ده يا ترور ده قرآن وحديث وإسلام كي وقر ده ده أريو سبر حقوق دي او دا غید در حق نادا کولو بانی رب العالمین سمرا سزا و جزا ورکی دا انسانان دا بشر ندی دا بشر خوبا یا پلار و موری دا حق الله رب العالمین پل حق سر ذکر کلیده یا با دا لوروی یا با خزوی دا خزو حقوق و گوری یا با خوروی دا خور حقوق و گوری میراس باورکی ظلم بنکی دا بنکی یا با غا گواندیوی یا با غا فلانوی فرد فرد دي امت الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم غي تحفل حقوق وركلي دي داك منغا تصور تا حق بني نقايلي غي حق بني قايل ني وركو دا ظلم وي خو اسلام خو حقوق وركلي دي غي تكن الله رب العالمين منغا تاسو طول التوفيق راكي چه دخل مور افلار حقونه پزاي باند راوړو فل مور افلار سره خکر دارو کو دا غي خدمت کو اغي مون ازيت حاصل نشي مون خفن نشي او والله رب العالمين د مور و پلار وجود زمنګ استادو لپاره د جنت ته داخليدلو سبب وګرځي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر.